گلهای تازه. برنامه شماره 2، دشت خاوران. آدم گل شد، صد فتنه و شور در جهان حاصل شد. صد نشتر عشق بر رگ روح زدند، یک قطره از آن چکید و نامش دل شد. Thank you. مرغان ز چمن، چمن ز مرغان خالی. تو مرغ کجایی که چنین خوشحالی؟ از ناله تو بوی بقا می آید، می نال در این پرده که خوش می نالی. ما دل زغمه تو خست گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، آه ما نیز دل شکست داریم ای دوست. از شبنم عشق، از شبنم عشق خاک آدم گل شد، فتنه و شور در جهان حاصل شد. یا صد نشتر عشق بر رگ رو زدن، یه قطره از آن چکید و نامش دل شد. Thank you. سر تا سر دشت خواهرم سنگیست که از خون دل و دیده بران رنگیست. در هیچ دیار هیچ فرسنگی نیست که از دست غمم نشست دلتنگی نیست. یا من مرغ به یک شعله کبابم بگذار کین آتش را سمندری می باید کین آتش را سمندری می باید. سر تا سر دشت خاوران سنگینی است که از خون دل و دیده برآمد در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست که از دست غمت نشست دل تنگی نیست. جان جان سر دشت خاوران سنگی نیست که از خون دل و دیده بران رنگی نیست. در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست که از دست غمت نشسته دل تنگی نیست. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 2 بود که با همکاری هنرمندان جواد معروفی، عبدالوهاب شهیدی، همایون خرم و جهانگیر ملک در مایه ابو عطا اجرا شد. ربایی ها از شیخ ابو سعید، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جانفرد.